że już kończę. Że największy paradoks polega na tym, że postulaty Platformy z 2004 roku dzięki mojej postawie wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, Paweł Kukiz. Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 marca jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A kolejny zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Nie żyje co najmniej 5 osób. Nowy prezydent Czech rozpoczyna urzędowanie po południu zaprzysiężenie Petra Pawla. Czwartkowy ranek, w wielu miejscach Polski białe i zimowe. Ocieplenie ma przyjść za tydzień. Co najmniej 5 osób zginęło na Ukrainie w wyniku nocnych i porannych ataków rakietowych Rosjan. 4 osoby straciły życie w obwodzie lwowskim. To 2 mężczyzn i 2 kobiety, przekazuje szef lwowskiej obwodowej administracji państwowej Maksym Kozicki. W naszym obwodzie alarm obowiązywał ponad 4 godziny. Niestety w różnych częściach naszego państwa są poważne konsekwencje tego ataku. W powiecie zołochiwskim na terenie mieszkalnym spadł pocisk wroga. Pożar zniszczył 3 budynki mieszkalne, 3 samochody, garaż i kilka budynków. Na razie wiadomo o 4 ofiarach. Trzymajmy się razem, zwyciężymy. Chwała Ukrainie. Trzymajmy się razem, przemoga będzie za nami. Sława Ukrainie. Jedna osoba zginęła od uderzenia rosyjskich pocisków w obwodzie Dniepropetrowskim. Wybuchy słychać było także w Kijowie, Charkowie, Odessie, Mikołajowie i Winnicy. Rosjanie celowali w obiekty infrastruktury. W części obwodów są przerwy w dostawach energii. Prezydencki doradca Paweł Sałek powiedział, że media publiczne pełnią w Polsce bardzo ważną rolę. Pytany w Polskim Radiu 24 o projekt likwidacji TVP Info, zaprezentowany przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, zauważył, że jest to zaskakujące w demokratycznym państwie, by chcieć likwidować publiczną stację. Ta propozycja, która się wczoraj pojawiła w Sejmie, w mojej opinii jest propozycją tylko i wyłącznie na potrzeby nadchodzącej kampanii wyborczej i opowieści o tym, że media publiczne, ja to tak odczytuję, są niepotrzebne. Natomiast media publiczne, zarówno Polskie Radio, jak i telewizja publiczna, szczególnie anteny regionalne, są niezbędne dla funkcjonowania państwa. Wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o likwidacji TVP Info. Dziś głosowanie. Jutro do Warszawy przyjeżdża wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej na rozmowy na temat ukraińskich dzieci. Ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o te dzieci, które ewakuowano z Ukrainy z ośrodków opiekuńczych. W tej sprawie pojawiły się różnice zdań na linii Kijów-Bruksela. Komisja Europejska zapowiada współpracę z Polską w sprawie przekazywania dzieci z ośrodków opieki do rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson tłumaczyła wczoraj, że takie są unijne wymogi. Dzieci powinny mieć opiekę w oparciu o rodziny, ale ważne jest tak, żeby miały kontakt z dotychczasowymi opiekunami i innymi dziećmi, z którymi wcześniej mieszkały. Władze w Kijowie nie chcą się zgodzić na przekazywanie dzieci rodzinom w obawie przed utratą narodowości. Zależy im, by pozostawały one w państwowych domach dziecka. To sprawa delikatna, trudna i związana z dylematami wojennymi, przyznaje w rozmowie ze mną jeden z polskich dyplomatów. Warszawa podkreśla, że ważne jest dobro dziecka i uważa, jak komisja, że będzie ono zapewnione w rodzinach. Ale też jest zdania, że wszelkie rozmowy z Brukselą na ten temat muszą być prowadzone z udziałem przedstawicieli Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Petr Pawel rozpoczyna 5-letnią kadencję na stanowisku prezydenta Czech. Po południu złoży przysięgę. O szczegółach nasz czeski korespondent. Przed połączonymi izbami parlamentu Petr Pawel złoży przysięgę na Konstytucję Republiki Czeskiej, po czym wygłosi swoje pierwsze prezydenckie przemówienie. Następnie ma pozdrowić z balkonu zgromadzonych przed pałacem. Dzisiejsza inauguracja będzie różnić się od poprzednich tym, że nowy prezydent nie dokona przeglądu wojsk. Zamiast tego w asyście naczelnika Sztabu Generalnego Czeskich Sił Zbrojnych Petr Pawel złoży kwiaty przed pomnikiem Tomasza Masaryka, pierwszego prezydenta Czechosłowacji. Inauguracja zakończą ekumeniczna modlitwa i uroczysty koncert w katedrze świętego Wita. Prezydencka inauguracja będzie transmitowana przez największe stacje telewizyjne w Czechach. Publiczność zgromadzona na Hradczanach będzie mogła ją oglądać na telebimach.

Maciej Zełenski za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. No to tradycyjnie proszę sobie zaparzyć coś, co Państwo lubią i zapraszam na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. się, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy. Przed południem. 18,5 minuty po godzinie 9. Dziś czwartek, 9 dzień marca. Sprawdźmy, co historia muzyki zapisała pod dzisiejszą datą. Kalendarium muzyczne. Michał Grabkowski. 26 dolarów. Moje uszanowanie, witam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia 9 marca. Tego dnia właśnie w 1934 roku urodził się Bogdan Czyżewski, piosenkarz w latach 1963-73 tworzący duet z Danutą Rin, a od 1974 roku działający na własny rachunek. W roku 1958 w Stockport na świat przyszedł Martin Fry, wokalista nowofalowej grupy ABC, szczególnie popularnej w latach 80. A w roku 1942 na świat przyszedł John Cale, członek zespołu The Velvet Underground. Waiting for the Man, The Velvet Underground, z okazji kolejnej rocznicy urodzin Johna Cale'a. W 1970 roku, czyli 53 lata temu, po zmianie nazwy z Earth na Black Sabbath, pochodzący z Birmingham, muzycy Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Grizzly Butler i Bill Ward zadebiutowali w sali The Roundhouse w Londynie. Formacja ta wywarła wielki wpływ na późniejszych wykonawców hard rockowych, takimi płytami jak Paranoid, Master of Reality czy Sabbath Bloody Sabbath. No i teraz też o kolejnej bardzo ważnej grupie, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, o grupie U2, bo w 1987 roku, 9 marca właśnie, ukazał się album The Joshua Tree. Producentami byli Brian Eno i Daniel Lanois. Grabkowski opowiedział Państwu o najważniejszych rocznicach z historii muzyki. Dziś 9 dzień marca. Imieniny obchodzą Dominik, Franciszka, Katarzyna, Grzegorz, Mścisława i Samanta. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Polskiej Statystyki. Mówiliśmy o tym w poranku całe pasmo. Światowy Dzień Nerek. Światowy Dzień DJ-a. Coś dla nas. No i jeszcze mamy Dzień Barbie. Być może jeszcze do tego wrócimy, a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa. Oby nie. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem. pobłądziło gdzieś. Ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, niewiele wiem sam o sobie sam. O sobie samym. Dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli wszystko o tym, co najbliżej nas, najbliżej człowieka, najbliżej naszego zdrowia. No na początek zapraszam Państwa na rybkę. Jaką Państwo wolą, jaką Państwo wybiorą? Smażoną, pieczoną, wędzoną, może gotowaną też można? W Izraelu odnaleziono resztki olbrzymiego karpia, który został upieczony na ognisku prawie 800 tysięcy lat temu. Oznacza to, że jest to najstarszy dowód na używanie ognia przez ludzi w celach, powiedzmy, kulinarnych. Gdy człowiek po raz pierwszy nauczył się korzystać z ognia, jego życie zmieniło się całkowicie. Prehistoryczni ludzie mogli w końcu oświetlać ciemność nocy, przygotować sobie ciepłe posiłki. No niewątpliwie ogień przez tysiące lat przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego. W czerwcu ubiegłego roku naukowcy dokonali analizy krzemiennych narzędzi odnalezionych w Izraelu właśnie. Narzędzia pochodziły sprzed około 800 tysięcy lat. No i okazało się, że widoczne były na nich ślady ognia. 26 przedmiotów rozgrzewano nawet do 600 stopni i to skłoniło badaczy do hipotezy, że narzędzia były wykorzystywane w celu przyrządzania posiłków nad ogniskiem. Teraz zespół międzynarodowych naukowców dokonał odkrycia, które może potwierdzić tę hipotezę. Badacze przeprowadzili analizę szczątek dużej, dwumetrowej niemalże ryby z rodziny karpiowatych, którą odnaleziono w Izraelu. Uczeni odkryli, że znajdują się na niej ślady gotowania lub pieczenia, które pochodzą sprzed prawie 800 tysięcy lat, dokładnie 780, ale jaka to różnica. Dotychczas najstarsze ślady wykorzystania ognia w celu gotowania żywności pochodziły sprzed 170 tysięcy lat. Nasze badanie pokazało, jakie znaczenie miały ryby dla prehistorycznych ludzi. Być może była to podstawa ich diety. Co więcej, dzięki odkryciu karpia możemy dowiedzieć się więcej, jakie gatunki ryb żyły w jeziorze Hula setki tysięcy lat temu. Niektóre z nich już wyginęły, tak mówi dr Irit Zohar, jedna z autorek badania. Jak dodaje, odkrycie rzuca również nowe światło na wiedzę o tym, gdzie żyli prehistoryczni ludzie. Siedliska w okolicy wód słodkowodnych miały bardzo duże znaczenie dla naszych prehistorycznych przodków. To niesamowite, że już 780 tysięcy lat temu ludzie wiedzieli, że należy surowe mięso poddać obróbce termicznej i już wtedy wiedzieli, jak kontrolować ogień. kontynuuje dr Zohar. No i to były, proszę Państwa, początki przemysłu kulinarnego na świecie. Just dostaję tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latawce, które na żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Latawce i grupa Meslowicz. Prosto z listy przebojów trójki. Proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl i sprawdzić, na którym są miejscu. A przy okazji, jak się spodobało, można oczywiście zagłosować. Pora na wycieczkę. W Trójce przed południem, jak co dzień o tej porze, kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Jako że na zegarze już za 22 minuty godzina 10. No to pora najwyższa. Dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek i przewodników, zabierają nas do Cieszyna i opowiadają nie o jednym, a o dwóch ciekawych zabytkach. Trójka po królewsku. Cieszyn, miasto przy granicy z Czechami, słynie z wielu ciekawych zabytków. Wizerunek jednego z nich może nawet mamy przy sobie, drodzy Państwo, gdyż znajduje się na 20-złotowym banknocie. Choć my życzymy Państwu posiadania w portfelu o wiele większych nominałów oczywiście. Romańska rotunda, bo to ona widnieje na banknocie, powstała w XII wieku na terenie grodu, choć według dawnych podań historia tamtego wzgórza miała sięgać już roku 810. No i tak myślano przez wiele lat, jednak badania archeologiczne przeprowadzone na Górze Zamkowej dowiodły, że cieszyńską rotundę trzeba osadzić mniej więcej właśnie w połowie XII stulecia. Wcześniej w tym miejscu znajdował się drewnianoziemny gród, a sam Cieszyn w oficjalnych dokumentach pojawił się w 1155 roku, a w 1223 roku książę Kazimierz nadał mu prawa miejskie. Kiedy możemy mówić o początkach zamku, który wznosi się nad Cieszynem? Koniec XIII wieku. Drewniany dwór na wzgórzu został zbudowany przez Mieszka, księcia cieszyńskiego, a rozbudowa na murowaną twierdzę została przeprowadzona przez jego syna Kazimierza. Potem założenie przekształcono w warownię gotycką za sprawą księcia Przemysława I Noszaka. No i potężna twierdza wyraźnie górowała nad okolicą. I twierdza obronna, co ciekawe, a Cieszyn też stał się jednym z ważnych miejsc na Śląsku. Bardzo strategiczne miejsce to było. Tak było już pod koniec XV wieku. Zawdzięczał to między innymi temu, że znajdował się na szlaku handlowym pomiędzy Wrocławiem, Krakowem a Węgrami. No, nad wszystkim pieczę trzymała załoga Cieszyńskiego Zamku, a sama twierdza należała do najbardziej umocnionych w ówczesnych czasach. A kiedy nastąpił kres tej okazałej budowli, której już nie możemy oglądać niestety? No oczywiście wielu zniszczeń w jego architekturze przyniosła wojna 30-letnia i to w tak dotkliwy sposób, że po jej zakończeniu członkowie rodziny książęcej musieli zamieszkać w kamienicy na rynku. A pamiątką po tym założeniu jest wysoka wieża piastowska, która do tej pory nas uracza swoim pięknem. No niestety niemalże tylko ona. Zamek został rozebrany w 1839 roku na polecenie Karola Habsburga. Wraz z nią do dzisiaj pozostała także baszta z fragmentem murów oraz sławna romańska kaplica zamkowa. A drugim ciekawym obiektem w Cieszynie jest pewien pałac. Pałac Lariszów. I to bardzo ciekawym, ze względu na to, że obecnie w jego murach znajduje się Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Budowlę w stylu barokowo-klasycystycznym wzniesiono około 1796 roku dla hrabiego Johana Larisza. I co ciekawe, pałac powstał w wyniku połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą osobnych budynków, zniszczonych kilka lat wcześniej w czasie pożaru. A potem pałac przebudowano. Na początku lat 30. XIX wieku, kiedy był on własnością księcia Filipa de Ancourt, dobudowano trzecie skrzydło. Następnie pałac był siedzibą burmistrza Antoniego Demla, a od lat 30. XX wieku mieści się w nim wspomniane muzeum. Za to we wnętrzach pałacu zachowały się m.in. ciekawe malowidła ścienne. Tak, do dzisiaj zachowały się one w dużych fragmentach. Są to polichromie z końca XVIII wieku. Najpiękniejsze znajdują się w salach egipskiej, rzymskiej i chińskiej. No z ciekawostek historycznych można wspomnieć jeszcze o jednym ciekawym wydarzeniu. Otóż do pałacu przylega ogród, w którym w 1779 roku podpisano traktat pokojowy, kończący wieloletnie wojny pomiędzy Austrią i Prusami, no i który do dziś nosi nazwę właśnie Pokoju Cieszyńskiego. O zamku w Cieszynie i pałacu w Cieszynie opowiadał nam dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Yeah. i Simply Red. Trójka przed południem, 9:46 na zegarach. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Uwaga na komunikaty. Cena za bilet na koncert od 100 zł. Bo na końcowym etapie zamówienia może się okazać, że nawet za najtańszy zapłacimy więcej, bo serwis doliczy obowiązkową opłatę. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny postawił spółce e-bilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów. Przeanalizowaliśmy ponad 300 ofert dostępnych w portalu e-bilet.pl. Za każdym razem na końcowym etapie do ceny była doliczana opłata serwisowa. Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że konsument nie ma szans kupić biletu po cenie określanej jako cena minimalna. W takiej sytuacji przekaz marketingowy przedsiębiorcy może wprowadzać w błąd. Jeśli zarzut się potwierdzi, to spółce e-bilet Polska grozi kara do 10% obrotu. Spółki Eventim i Ticketmaster z kolei dostały wezwanie do zmiany praktyk. Zaległości weterynarzy wobec banków i dostawców spadły w ostatnim roku o 8%, wynika z danych rejestru dłużników BIK Infomonitor. Mimo wysokiej inflacji właściciele zwierząt prędzej odmówią sobie czegoś niż oszczędzą na swoim pupilu. Zwierzaka ma niemal 2/3 ankietowanych. Ponad połowa badanych nie zmieniła podejścia do tej kategorii wydatków. 14% wprowadziło ograniczenia, ale aż 1/3 je zwiększyła. Równie dobrych wyników nie miały inne ujęte w badaniu cele codziennych wydatków, jak choćby hobby albo kultura i rozrywka, mówi Diana Borowiecka. Powodem takiego stanu rzeczy może być m.in. drożejąca opieka zdrowotna nad pupilami, bo jeśli już nawet można zrezygnować z nowych gadżetów dla psa, to leczenia nie da się przełożyć na później. A opieka zdrowotna niestety tania nie jest. Koszt standardowej wizyty u weterynarza waha się w okolicach od 50 do 100 zł. Do tego należy doliczyć opłaty związane z zabiegami. Poza tym im zwierzak starszy, tym wydatki na zdrowie większe. Najwięcej osób, bo 36%, wydaje miesięcznie na utrzymanie zwierzaka między 101 a 200 zł. To szansa dla różnego rodzaju powiązanych z tym rynkiem biznesów, nie tylko weterynarzy. W ciągu zaledwie 2 lat Stany Zjednoczone przeszły od kraju ludzi rekordowo oszczędnych do kraju rekordowo zadłużonych. Tempo, w jakim rośnie zadłużenie na kartach kredytowych w USA, jest jednym z najszybszych w historii. Amerykanie są winni prawie $1 bln właśnie na kartach, co jest rekordem wszechczasów. Tylko w styczniu zadłużenie to skoczyło o ponad 11%, podało amerykańskie radio publiczne. Statystyczna Polka decyduje się na wyprowadzkę z rodzinnego domu po 27 urodzinach, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Dojrzewanie do samodzielności zajmuje paniom ponad 2 lata krócej niż panom, którzy wyprowadzają się w wieku lat 30, mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. Warto podkreślić, że decyzja o wcześniejszym usamodzielnieniu się podejmowana jest przez Polki pomimo często niższych zarobków. Dane Eurostatu sugerują bowiem, że przeciętne zarobki mężczyzn były w 2021 roku o 4,5% wyższe niż średnia płaca kobiet. To powoduje, że panie mogą być zmuszone kupować mniejsze lokale lub częściej korzystać z najmu. W tym roku już po raz 9 giełdy papierów wartościowych z całego świata biorą udział w wydarzeniu Ring the Bell for Gender Equality. W ubiegłym roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych firm z rynku regulowanego, czyli notowanych na warszawskiej giełdzie, wyniósł 12,8%, a w wypadku spółek New Connect było to 13,6%. W radach nadzorczych odpowiednio 18,4% oraz 20,4%. Zdajemy sobie sprawę, że w polskim biznesie w temacie równości płci jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, podkreśla Izabela Olszewska z zarządu warszawskiej giełdy. Symboliczne uderzenia w dzwon giełdowy będą rozbrzmiewać przez cały marzec na ponad 100 giełdach na całym świecie. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne pozycje ekonomiczne w Trójce. O 16:30 kolejny serwis, a potem po 18:30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. nasza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to